Sevgili dinleyenlerimiz, şu anda Cübbeli Ahmet hocamız Ahmet Yesevi Derneği'ne iştirak etti ve şu anda kürsüde hocamızın sohbetiyle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي فاعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Okutmuş olduğumuz Aşr-ı Şerife kısaca bir mana vereceğim böyle. Çok uzatmadan izdiham var. Dışarısı soğuktur. Ondan sonra ellerimi tutmak zor oluyor. Parmaklarım ağrıyor. Onun için şöyle şuradan geçmek suretiyle sizlerle bir selamlaşırım en azından. Görmek isteyenleri görmüş oluruz. Böylece derslere başlamış oluruz. Allah Teala tamamına erdirsin. Amin. Efendi Hazretleri Kaddesallahu sirruh senelerce tabi vaazlar iptal olunca 28 Şubat sürecinden sonra bunlar bana vaazı da unutturdular buyururdu. Yani nasıl vaaz edildiğini. Süreç uzarsa insan yani vaaz etmeyi de unutur. Çünkü bunlar melekedirler. Devam edildikçe gelişiyor. Devam edilmedikçe ara verildikçe de azalıyor. Tabi ben de 2000 senesinde hapse girdiğimden sonra çıktım. On sonra bir daha 2002'de işte 13 ayda o zaman yattım. 7 ayda yine arada geçmiş oldu. 2 senede öyle sohbet olmadı mesela. Çıktım hiç ne konuşacağım hatırlayamaz oldum. Sonra ben kendi kasetlerimden bunu da anlatmışım, bunu ne zaman anlatmışım falan. O kendi kasetlerimden yine mevzuları toparlamaya başladım. Yani dinlerken şaşırıyordum bunları ben anlatmışım diye. Şimdi bu sefer süreç o kadar uzamadı elhamdülillah. Şimdi formundasın. Yok formumda da değilim. Kafam da yerimde değil. Kafam da dağınıktır. Bugün de hastanelerdeydim. Tabii tedavi de olamadım. Şimdi bir iki televizyona çıkınca ya adam bizim Şehit Hadid Hazretleri öyle der. Mübarek senin vücudun pek hastadır. Damarların tıkalı şu bu ama sen zaten kafayla dilsin diyor. He? Beyin, kafa, bir de lisan. Zaten benim çenem konuştukça efendim hizmet görebiliriz. Öbür türlü el arabasında da geçsen mesela bir hoca vaaz ederse hizmeti devam eder. Onun için Allah aklımızı muhafaza eylesin. Amin. Gözümüzü, dilimizi muhafaza eylesin. Amin. Bütün nimetleriyle göz, kulak, el, ayak vermiş olduğu cevarih ve aza ile metalandırsın. Amin. Hayatta olduğumuz müddetçe metalandırsın. Amin. Amin. İşte programlarda birkaç programı telefonla, yani birisi de eve geldi telefonla bir kişiye katılınca işte efendim hiç hasta değilmiş, şuymuş buymuş, ya hasta olsan ne olur? Oturduğun yerden konuşuyorsun, bir hareket yapmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Yani bu adamın sağlam olduğuna delalet etmez ki. Bu kadar hemen bir yanlış yok. Aa gülüyor, güldürüyor. Robot muyuz? Allah Allah, konuşurken güleriz, güldürürüz yani. Aa hiçbir şey yokmuş. Nereden çıktı bu? Böyle uyduruyorlar. Ondan sonra başlıyorlar. İşte telegole niye çıktı, şunu yaptı, bunu yaptı. Ya karıştırma sen. Telegolde de ilk olarak ayet okundu. Hadis okundu. Senin duanla benim duamın ne farkı var diyor. Şu farkı var, namaz kılmayanın kabul olmaz dedim. Ya burada namaz anlatılıyor. Orayı seyredenler bunları hiç seyretmiyor ki. Biraz da o tarafa dinletelim. 30-35 dakika olmuş, benim de haberim yok. Fayda var yani. Fayda var ama tabii ki ben yorumcu değilim ki. Ondan sonra ya işte gel diyor, derbi diyor, bizlen diyor. 5 dakika canlı yayında seyret diyor. 30 milyon diyor bizi seyredecek. Ben ne yapacağım orada? Ama demek ki böyle bir itibarımız var. Ha, hani itibarsızlaşılacaktı? Tam tersine döndü. Ve efendim yani birileri başka bir niyetlerle bir şeyler karıştırmış olabilir ama Allah Teala her zaman hakkı meydana çıkarır. Bu arada da imtihan eder. Bu imtihanda kimisi kazanır, kimisi kaybeder. Maalesef bazı hoca kardeşlerimiz kaybetti. Allah onlara da hidayet etsin, ispat etsin. Onların da affı için Allah'tan istiğfar ediyorum. Yani ayıp şeyler, günah şeyler, iftiralara karışmak, acabalar, macabalar, göz önüne görmediğin işleri sen yaptın mı, yapmadın mı, sen ne alakası, bir hoca, alim, ehli sünnet insan bunu yazar mı yahu sitesine? Bu senin ilmin kaç paraya iner yahu? Biz hiç böyle bir şey yaptık mı bu dünyada, gördünüz mü benden yahu? 20-30 senedir tanıyan, dinleyen var, böyle bir insanın özel şahsi meselelere girilir mi ya? Şu şöyle demiş, bu böyle demiş. İslam'da var mı bu? Şimdi efendim, demek istediğim, bundan sonraki programımız inşallah ayda bir burada olacak, nasipse inşallah. Her ayın ilk perşembesi mescitte olacağım. Geri kalan 3 perşembe, artık bazı ayda 4 de oluyor hani 5 olduğu için. Geri kalanlarda da radyodan yapacağım. Çünkü şu anda benim de sağlığım, saatim, durumum buna el vermiyor. Her ayın ilk perşembesi olarak siz hesap edin. Saat işte 7-7.30'da burada hazır oluruz. Geri kalanlarda da radyodan canlı sohbeti devam ederiz inşallah. Yapacağımız şu an için budur. Flash TV'de çok şeyler geçmiş. Altyazılar falan. Ben bir söz vermedim. Onlara yani o yüzden onu da duyuruyorum. Ben onlara vefa borcumdan dolayı eve alıp röportaj verdim ama cuma için, yani yarın için ve sonrası için şu anda kendilerine söz vermedim. Çünkü enkaz gibiyim. Bütün her şeyim enkaz. Her şeyim darmadağın oldu. Onun için toparlanmam lazım. Efendim ne iş yapacağımız, programlarımız, kitap çalışmalarımız hepsi geri kaldı. Hepsi yarım kaldı. 5-10-20 kitap şu anda, yarısı var yarısı yok. Kitaplar hazırlanacak. İşte ne yaptık, ne ettik, ne getirir, ne götürür, hesap kitap. Sağlık, sıhhat, bir kontroller lazım. Biraz vücudumuzu toparlamamız lazım falan. Onun için şu anda zaten dava da devam ediyor. Bu itibarla yani Flash TV'ye sözümüz olmadığını duyuruyorum. Siz de insanlara duyurun. Ama ileriki süreçte bakarız. Ne zaman, ne vakit olursa duyarsınız. İnşallah. Yani hani ben söz verdim de sonra sözümde durmadım gibi anlamayın. Ben söz vermedim yani. Ama öyle yazıyorlar işte, alt yazı geçiyorlar falan ama bu beni bağlamaz. Sözüm beni bağlar. Ben dedim inşallah bakacağız. Şu anda karar vermedik dedim telefonda ama duyduğuma göre yarın var diyorlarmış. Onu da söylemiş olayım ki siz benden duyduğunuza inanın. Başkasından duyduğunuz beni bağlamaz. Şimdi okuduğumuz Aş-ı Şerif'te ne buyuruyor? Estağfirullah. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ. Ne zaman ki babası, annesi ve 11 kardeşi, 10 kardeşi diyelim, Bünyamin'in yanında sakladı çünkü. O hırsızlık meselesi bahanesiyle. Onlar Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna girdiler. Yani buluşma hasıl oldu 40 sene sonra. Ava aileye bebe, anne babasını kendisine çekti, sarıldı, kucakladı, bağrına bastı. Bizim babamız kaldı, babamızla kucaklaştık ama maalesef annemizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Amin. Kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Amin. Amin. Ve kâlet hulû Mısır'a inşallah. Amin. İnşallah emniyet içerisinde Mısır'a girin. Emniyet, emin olarak Mısır'a girin dedi Yakup Aleyhisselam. La rahat durun, ne kıpırtanıyorsunuz yahu? Bir yeriniz durmuyor. Biz bir sene durduk kıpırdamadan, bir dakika duramıyorsunuz kıpırdamadan ya. Bir rahat durun kardeş. Emin olarak Mısır'a girin. Bunun Mısır'ın girişini havaalanında da yazıyor. Kemal Efendi hocamızla bir sefer Mısır'a gittik. O da şaşırdı. Dedim bak ne yazıyor? Udhulu Mısır'a. Mısır'a girin. Kur'an'da Mısır kaç yerde geçiyoruz? Şey ismi. İnşallah. Emniyet içerisinde Mısır'a girin. Hakikaten ilginç oluyor. Tam da oraya girerken o ayet. Adamlar tam yerinde onu yazmışlar yani. Biz İstanbul hakkında olsa her yere yazarız da. Ne yapalım şimdi? Olmayanı uyduramayız. Ve rafa'a bebeyi alel arş. Anne babasını yüksek bir yere, yani sedir üzerine kaldırdı, yükseltti. Ve kale dedi ki ya ebeti, ey babacığım. Hâdâ te'vilu rüyâye min kabil. Daha önce gördüğüm rüyanın tevili çıktı. Kad ceale rabbi hakka. Rabbim o rüyayı ne yaptı? Hak yaptı. Yani manası olan bir rüya yaptı. Neydi o rüya? Yusuf suresinin başında gördüğü inni raytu ahada ashara kevkeben, 11 yıldız gördüm ve şemse vel kamer, güneşle ayı raytum li sacidin, bana karşı eğilmişlerdi. İşte anne babası güneşle ay, 11 yıldızda 11 kardeş. E bu ne zaman oldu? Çocukken gördüğü rüya. Babası ne dedi? La taksuz rüyake ala ihvetike. Sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Fekidu leke keyda. Sana hile yaparlar. Yani seni kıskanırlar. Hakikaten de kıskandılar mı? Kıskandılar, kuyuya attılar, neler ettiler? Fakat şu acayip bir şeydir ki, şimdi bizim millet öyle rüyayla amel etmez. Halbuki o zaman kardeşleri bile o rüyayı ne yaparlar? Tabir ederler, yorarlar. İleride bunun yıldızı parlayacak diye hesap ederler, sana oyun ederler. Bizim aramızda böyle bir şey olsa, bir rüya anlatsa bir kardeş, öbür kardeşlerle hiçbir sorun olmaz. Çünkü neden? Rüya derler, geçerler. Demek o zaman tabi peygamber evladı hepsi, itibar ediyorlar, bir de tabir ediyorlar mesele, anlıyorlar. Bu rüyam çıktı diyor. Yani işte artık o rüyayı gördükten ne kadar sonra, zaten ayrılık süresi 40 sene kadardır. Şimdi işte bu hasıl oldu. Mısır'a girerken efendim anne babası ve kardeşleri onun önünde eğildiler. Secde-i tahiyye, yani selamlama secdesi. Yere toprak yani yere yatırılıyor. Bizim yaptığımız secde gibidir. Buna secde-i tahiyye denir. Secde-i tahiyye eski ümmetlerde var idi. Ne gibi? Heykelin caiz olması gibi. Bizim ümmette secde-i tahiyye caiz değildir. Ama bazı padişahlar işte önünde secde etmesen kafanı uçurur falan. Öyle olursa ruhsat var. Canını kurtarmak için. Ama İmam Rabbani Hazretleri onu da yapmadı. Ne yaparsa yapsın dedi. Tabii onlar azimetle amel eden insanlardı. Bizim gibi höt dedi mi kaçmazlar. Efendim taviz vermezler. Secdeyi de böyle anlayın yani. Eski ümmetlerde caizdi. Bu ne secdesidir? İbadet secdesi değildir. Tehiyye secdesidir. Tehiyye ne demek? Selam vermek demek. Ve kad ehsene bi. Babasına diyor. Babasına, annesine, kardeşlerine diyor. Rabbim bana çok iyilik etti diyor. Ne kadar iyilik etti. İde hıraceni mine sicini. Beni hapisten çıkarttığı zaman. 12 sene hapiste kaldı kadın iftirasından. Koca peygamber. Eteği temiz. Namus iffet abidesi, masum ama bir iftiradan bu beni meyletti, bu bana işte kötülük edecekti deyince Züleyha validemizin bu şeyinden. Ondan sonra anladılar öyle bir şey olmadığını. Çünkü ayette ne diyor? Ve şeyde şahidü min ehliya. Aziz, Züleyha validemizin o zamanki kocası Aziz, Mısır Azizi, Maliye Bakanı yani. koşarken yakalayınca kapının önünde idel feya seyyidel edel bab, kapının önünde rastlaşınca onlarla hemen kadın oradan ma ceza men erade behelke suer, senin hanımına kötülük yapmak isteyen bu gencin cezası ne ola? İlla yüzcene, mutlaka hapse girmek ola. Azabun elim ya da can yakıcı azap ola. Kale hirabet etni annesi. Yusuf Aleyhisselam dedi, Allah Allah işe bak dedi ya. Bu peşime düştü, ben kaçıyorum. Ama şahit yok. Ve şeyde şahidun min ehliya. Kundakta bebek var orada o aileden. Yoksa çocuğu olmamış da kraliyetler oradaki vezirin, azizin ailesinden bir bebek. Kundakta daha konuşmuyor. İşte dört bebek kundakta konuştu. Bir bebek de budur. Bebek mucize olsun diye. İnkâne kavisun kuddemin kubulin fesadekat mühümnel kâdimin. Ya dedi, kolayı var, bakın bakalım, eteği yırtılmış. Önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor. Bu çocuk yalancıdır. İnkâne kavisun kuddemin dübürin. Bak arkadan yırtılmışsa, çünkü o kaçıyor, kadın kovalıyor. Arkadan yırtılmışsa fekedebet, kadın yalan söylüyor. Ömüne sadıkın, bu çocuk doğrulardandır. Bebek bunu söylüyor. Nasıl bir hakemlik? 40 mahkemeden evla. Yani alamet söylüyor, bak. Felemma ra'a kamisuhu kuddemin dübürin. Baktı ki arkadan yırtılmış. Yusuf önde kaçıyordu. Arkasını nasıl yırtacak? O zaman kadın meyletmiş. Aleynem keydikün. Dedi, bu sizin hilenizdendir hanımına. İnne keydekünne azim. Sizin hileniz çok büyüktür. İnne keyde şeytan kâne zayıfa. Şeytanın hilesi zayıf oldu diyor Kur'an. Kadınların hilesi büyük oldu diyor Kur'an. Şimdi feministler ayağa kalkar. Ben ne yapayım? Ayette böyle şu. Evet. Ama ve lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Yaglibne kerîmen ve yaglibunne le'îmun. Kötü huylu adam kadınları mağlup eder, onlara eziyet eder. İyi huylu adama da kadınlar mağlup eder, onlar da ona çek. فَاُحُبَّ اَنَكُونَ كَر۪يمًا مَغْلُوبًا وَلَا اَحُبَّ اَنَكُونَ لَئ۪يمًا غَالِبًا. Kötü huylu, eziyetçi olup da galip olacağım ama iyi huylu olup da yenik olmayı sevdim. Resulullah bile diyor, hanımlarıma yenik durumdayım diyor. Hanımlarıma yenik durumdayım. Acayip işler. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri ne yaptı? Gitti düğününe İbn Ömer Hazretleri. İbn Ömer kim? Abdullah İbn Ömer. Büyük sahabi, fakih ulümme. Geldi düğüne, bir de baktı düğünde halılar mallar asmışlar şeylere, duvar halıları falan. Düğün yani şenlik vardı. Dedi, bu Ebu Ayyub el-Ensari de çok azimetle amel ederdi. Çok da sertti, hiç tavizi yok. Geldi dedi, bu ne vaziyet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men etti duvarlara halı asmayı. Bu ne şey böyle israf? Ya mübarek, tamamdır, düğün var, dernek var, sus biraz, yani millet şey oluyor. Otur buyurun, yemek yiyelim. Sen. Yok, girmem. Girerdin girmezdin, dedi yok. Hadi ben giriyorum dedi. Peki sen nasıl bunu yaparsın dedi, koca Abdullah İbni Ömer'sin dedi. Galebetnen nisa'u, kadınlar bize galip geldi dedi. Abdullah İbni Ömer. Ha tabii bu haram manasında değil. Ya sahabe öyle bir şeyler yapmazlar. Bazısı çok hassas olur. Ebu Zer gibi radıyallahu anh. Ebu Zer bir alem yani. İçtihatları var, bazı yanlış içtihatları var. İçtihadı yanlış yani, fıkhi görüşü yanlış. Bütün malı vereceksin diyor. Böyle şey olur mu ya? Hazreti Osman'a bile, orada kaçarken dedi ki, Hazreti Osman'a bile üzerine düştü ya, Hazreti Osman'a bile vurdu yani. Radıyallahu anh. Sahabe arasında oluyor böyle işler. Şimdi bizim ihvan arasında da olur. Bizim hocalar arasında da olur. Burada yine içtihat vardır. Kimin de nefis vardır belki ama ben içtihada hamlederim. İçtihadında hata eden bir ecir alır, isabet eden iki ecir alır. Esas mesele nedir? Dün Selahattin Hoca'ya da onu söyledim. İbn-i Sebe'leri bulalım. Anladın mı ne diyorum? Asıl mesele nedir? İbn-i Sebe'leri bulalım. Hata eden, kim hata etti, kim isabet etti, bunları konuşmuyoruz. Ama niyet iyiyse günah yok. Nefisse o başka. Yani sahabenin işleri bize örnek. Şimdi nereden geldik burada? Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıyla kadınların hilesi büyük dedi. Fakat Yusuf'a arızan halde, ey Yusuf sen bu işi kapat bu konuyu. Çünkü kendi hanımı rezil oldu. Vestagfirli demek, sen de günahına naf iste dedi hanımına. İnneki güntümler hatıyın, sen hata edenlerden oldun. Ama şimdi bu durumda bunun hapse girmesi lazım mıydı? Hiç orayı düşünüyor musunuz? Bak hala bu konuyu hiç düşündüğünüz yok. Şimdi burada mesele anlaşıldı mı? Bebek şahitlik yaptı mı? Aziz meseleyi anladı mı? Peki niye hapse girdi? He? Felemma beda lehum min ba'di ma ra'ul ayat. Masum olduğu, suçsuz olduğu her şeyi gördükleri halde resulün ev hattahin bu fitne ortalık durulması için bir zaman hapsedeceğiz diye karar aldılar. İşte böyle oluyor. Yani senin suçsuz olduğunu bilse de bir mesele var deniliyor. O mesele ortadan hallolması için hapis. Bu da tabii Allah'ın kaza ve kaderi. Yusuf Aleyhisselam ne hapishanenin şeyine kapısına ne yazmış? Hadi tecrübetül hadi tecrübetül astika ve şematetül ada. Burası düşmanların sevindiği, dostların denendiği yerdir. Hapishane neymiş? Düşmanların sevindiği, dostların denendiği yerdir. Biz de dostlarımızı tecrübe etmiş olduk bir daha. Çünkü 10 senede bir dostlar çok değişiyor ya. 2000'de bir girdi, 2002'de bir. Böyle hep dostları deniyoruz yani. Bakıyoruz bayağı kalbur üstünde kalan çok az oluyor. Elenen düşen çok oluyor yani. Aşağı inen az. Ama şunu biliyorum ki ziyarete hep gelmek istediniz. Bazı kere haber alıyordum 700 kişi bir günde gitmiş. Bazı kere haber alıyordum 100 kişi bir günde gitmiş. 5-10 kişi ancak izin veriyor. Onlar da ne yapsın? Yani müsait değil ortalık. Ben de dayanamam o işe. Bu yüzden diğerlerin hakkına da geçmek olur diye veremiyorlardı. Yani o bakımdan onu iyi biliyorum ki açık ziyaret izni verselerdi yani 100.000 kişi gelirdi. Yani ona eminim. Sizi denedik de boş çıktınız demiyorum. Siz doğru çıktınız elhamdülillah. Siz sadıklardan bulduk sizi biz. Cemaatimizi sadıklardan bulduk. Elhamdülillah. Kaç kere oldu? Hepsinde de siz sadık oldunuz. Allah ahirette sadakatinizin faydasını göstersin. Amin. Beni hapisten çıkarttığı zaman Rabbim bana iyilik etti. Sonra evvelce kuyudan çıkarttı. Bir kuyudan çıkarttı. Sonra hapisten çıkarttı. Ama tabii 12 sene bir rivayet, 7 sene bir rivayet az bir şey değil. Dua ederdin. Ne yapsın? Allahümme ya şahiden gayra gayb ve ya kariben gayra ba'id ve ya galiben gayra mağlub. Ey her şeye şahit olan, hiçbir şeyden gayb olmayan. Ey çok yakın olan, manen, hiç uzak olmayan. Ey her istediğini yapmaya galip olan, hiç mağlup olmayan Allah Celle Celaluhu. İc'alli min emri ferraca ve mehraca. Şu sıkıntımdan, hapis derdinden bana bir çıkış yarat. Orada da ne yiyeceksin, ne edeceksin? Ben de çok yemek seçiyorum, çoğu seçiyorum derken periz var. Ya çok yağlı oluyor böyle. İki parmak yağ bağlıyor üstü biraz bekleyince. Onları kaşıkla yağları ayırıyoruz, ediyoruz. Semaverin tumanına koyuyoruz. O tumanla ısıtıyorum. Şudur budur. Bazı kere iki günde bir yemek yani uymuyor bana. Bir gün geldi o bir tane memur efendi getirdi yemeğe baktım. Baktım yani yiyebileceğim bir çorba gibi bir şeydir. Dedim elhamdülillah bugün de rızkımız geldi. Başladı ağlama adamcağız. Yani Yusuf Aleyhisselam hapistedir. Rızkın gelmezse ne yapacaksın? Sen çıkamıyorsun rızkını arama. Rızık sana gelecek. Verzuklimin haytüle ahdesim. Beklemediğim yerden rızkımı ver dedi. Tabii o vakit peygamber olmamış olabilir. Hani 40 yaşından evvel olduğu için. Ama tabii Allah'ın seçilmiş kulu. Ama imtihan. Mevla böyle istiyor. Çok dualar. Bunu bilmiyorum yazdık mı da. Darlık içinde okunur. İlla hapis için değil yani. Tabii ehli beyt çok hapse girer. Onlardan korkarlar siyaset erbabı. Emeviler, Abbasiler. Seyitlerden çok korktular. Şeriflerden çok korktular. Onların etrafına millet çok ilgileniyor. İmam Ali Rıza Hazretleri şimdi Tahran'da yatıyor işte. Eski isimlerini ben daha şey biliyorum. Tuz'da, Meşhed'de. Ya bir yere geliyordu yani o zaman 12 bin kişi bütün hepsi alim, hadis alimi ondan bir hadis rivayet almak için kırıyorlardı birbirini mesela. Bu kalabalığı şeyi görünce hapse ediliyorlardı. Sonra yemeklerine zehir katılıyordu. Ehli beytin hemen hemen ekserisi şehittir yani. Hep de ekseri zehirlenmek suretiyle. Onların duaları işte böyle hep hapisle ilgili. Onun için çok sıkıntılı duaları var. Bir kitap orada bana geldi. Ondan seçtim bazı dualar. Allahümme eşteddel durru. Ya Rabbi sıkıntı arttı. Ve fukidas sabru. Sabır tükendi. Son zamanda bunu çok okumaya başladım. Sabır tükendi. Ve entel müstean. Yardım istenilecek ancak sensin. Ya men la yuşgulu şeyun an şey. Hiçbir şey diğerinden kendisini meşgul etmeyen Allah Celle Celaluhu. Ve amen ehat ilmu bi kulli ma dera ve bera. Ürettiği türettiği her zerreyi ilmi kuşatan Allah Celle Celaluhu. Entel alim bi kafiyyatil umur. Bütün gizli işleri bilen sensin. Ve muhsi ve sâvisi sudûr. Göğüslerden geçen vesveseleri sayan sensin. Ya dua ediyoruz ediyoruz ya kendi duama güvenmiyorum. Diyorum bana dua eden bu kadar ulema var, evliya var. İşte başta Efendi Hazretlerimizden tutalım da dünyanın her yerinde bu kadar dua var. Dün Seyyid İbrahim Hazretleri'yle görüştük Ahsa'dan. Selamları var size. Yahu diyor tahliye haberi geldi. Burada Medine, Ravza-i Mutahara akşam namazı herkes birbirine sarılıyor. Bütün Ravza. Şam uleması, bütün alimler nasıl sarılıyorlar, nasıl kucaklıyorlar. Doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittik diyor. Müjdeyi verdik diyor. Hazreti Hamza'ya gittik diyor. Oradan müjdeyi verdik. Yani bütün dünya Yemen'den tut. Hep Sadat şehitler, Endonezya'dan tut şehitler. Malezya'da hacet namazları kılınıyor. Ya dünyanın her yerinde. Bu kadar dua, ben sizin ne kadar dua yaptığınızı biliyorum. Yani ben o kadar yapamıyorum. Sizin sağlığı sıhhati yerinde olanlar, hanım, ihvan kardeşlerimizden, medreselerden, talebe gelen mektuplardan da anlıyorum. Ya bu kadar dua nasıl olmuş? Bu sefer hala çıkamadım. Şimdi ben hoca adamım, ben biliyorum ki her şeyin saati var. Ben biliyorum, kadücibet davetükuma, duanız kabul olundu buyurduktan sonra bile 40 sene sonra Musa Aleyhisselam kurtuldu. Bunları biliyorum diyorum, aman ya Rabbi benim Musa Aleyhisselam falan dayanır böyle 40 sene, 40 sene, 20 sene, 12 sene bize göre muamele et. Ama en çok korktuğum şey ne? Kalbe vesvese geliyor. Yani şimdi hadi benim yaptığım dua kendime geçmiyor. Yani ben bozuk adamım. Bu adamlar beni Allah için seviyorsun. Bu adamla duası da çıkmıyor ya. Çıkmıyor değil de işte demiyorum onu. Desen reddolur. Hiç öyle bir şey demem de. Vesvese. Bak ne diyor? Gizli işleri bilen sensin. Kalplerdeki vesveseleri sayan sensin. Çünkü vesvese geliyor. Bir ara bir hal oldu yani biraz... Birden bir sıkıntı geliyor yani. Bir gün değil, iki gün değil. Dedim ya Rabbi zerre kadar bir şüphelenme gelmeden canımı al iman selametiyle. Çünkü kalpteki yani vesvesenin sorumluluğu yoktur ama Allah muhafaza etsin. O çok aşındırırsa çok kötüdür. Yani bizim bu dünyadan ne beklentimiz var? Yemekleri yedik, suları içtik. Her şeyin tadını. Bundan sonra yeni bir tat var mı? Yok. Aynı çorba, aynı salata ya. Ne beklentimiz var? Yaşayacağım da ne olacağım ya? Ama imanı kaybedersek, vesveselere kapılırsak, Mevla'ya karşı itikadımızı kaybedersek hiç yaşamayalım yani. Hemen ölmek lazım. İmanı böyle bilelim yani. Ha imanla ne alakası var hoca? Ya imanla ne alakası var diyorsun ama işte öyle değil. Vesvese fena bir şey. Sıkıyor insanı yani, bunaltıyor. Hani bu hacet namazı %100. Bizim Resul Hoca bir kere Efendi Hazretleri'ne gitti de yaptı ya öyle bir şey. Bir dua var %100 kabul okumuş onu gitmiş. Efendim işte o icazete mi çağırıyor ne çağırıyor? Efendi Hazretleri de tabii çok dolu işi var. Bir yere gelirsen bütün hepsi çağırıyor her icazet. Biraz öyle demeye başlayınca efendim dedi ben dedi bu bir şey var virt onu yaptım dedi. Bu %100 kabul oldu ki itikadım bozulacak dedi. Efendi Hazretleri de hemen gelelim tamam dedi gelelim. Ya böyle meseleler var yani. Şimdi ben de %100, %1000, %2000 denediğim şeyler var yapıyorum. Çıkıyor ama bazı gecikmeli çıkıyor. Ya onları da yapıyorum. Yine tahliye yok. Hayırdır inşallah. Elhamdülillah. Mevla bizi muhafaza etti yani. Esas muhafaza, kalbi muhafaza, imanı muhafaza. Kalplerden geçen gizlilikleri, vesveseleri bilen sensin, sayan sensin. Ve muhsin ve sahibisi sudur. Ve ente bilmenzil ala. Sen yüce makam sahibisin. Ve ilmuke mühitun bilmenzil edna. Senin ilmin. En edna mahalleri de kavramış, kuşatmış. Yedi kat yerin dibinde karınca olsa Mevla onu biliyor şimdi. Te'aleyte uluven kebira. Sen çok yücesin, çok mübareksin. Ya muhiz, ey yardım eden Allah. Eğisni bana yardım et. Ve fükke esri, esaretimi çöz. Ben senin esirinim, kurtar. Ve kşif durri, zararımı aç kaldır. Fakat nefede sabri, sabrım tükendi ya Rabbi. Bunlar hep Ehl-i Beyt'in dualarıdır. Nasip olsa bir daha dergiye yazarım. Yani işinizde sıkıntıları olanlarınız var. Bu duayı hiçbir yerde görmedim. Hapiste bana geliyor mektuplarda. Ne dualar geliyor Arapça gönderiyorlar. Şehitlerden geliyor, alimlerden, doğudan, batıdan geliyor. Çuval çuval geldi. Bir bakıyorum bu dua Allah Allah. Bunu ben bir yerde görmedim. Çok güzel. Mesela şu dua geldiğine. Allah'ım inkânetil hatâya ve zunûb kad ehleket veci'indeke. Bu tam bana uygun. Ya Rabbi diyor, hatalarım, günahlarım, benim suratımı senin nezdinde eskitti. Yüzüm yok. فَلَنْ تَرْفَعَ لِيْلَيْكَ صَوْتًا. Öyle bir hatalarım var ki, bunu Cafer-i Sadık söylüyor. Radıyallahu anh, imamımız söylüyor. Şimdi ben bunu dediğim zaman, aa, hoca bu suçları kabul etti. Allah'ın dundunası. Cafer-i Sadık söylüyor. Ben masum değilim dedim bir mahkemede. Kalktı gazeteler yazdı, suçluyum. Ulan masum peygamberlerdi. Peygamberde başka masum yok. Ne cahil adamlar bu gazeteciler ya. Ya masum değilim deyince bu suçu yaptım demek midir ya? Ya Rabbi günahlarım, suçlarım suratımı eskitti. فَلَنْ تَرْفَعَ لِيْلَكَ صَوْتًا. O hale geldim ki diyor, duam, sesim ağzımdan çıkıyor, kalıyor, yükselmiyor. Bu durumda isem فَاِنِّي اَسْأَلُكَ بِكَ. Hiçbir amelimle, hiçbir şeyimle senden bir şey istemiyorum. Senden, senin hürmetine istiyorum. Hadi bakalım şimdi. Onlar biliyor dua etmesini. Bu işler zor. Duayı da kafana göre yapmayacaksın. Ama çok saf olursan, cahil olursan o başka. Adam cahil bir saf bedevi ne diyordu? Ya Rabbi işte senin devene kurban olayım, işte saçını tarayayım, işte ya Rabbi şöyle yapayım. Adam kabul oldu. Neden? Bedevi bir şey bilmiyor. Yani öyle hürmet edileceğini zannediyor. O başka. Ama adabı var. Feleyseke mislike şey. Mislin yok ya Rabbi. Eşin benzerin yok ya Rabbi. Ben senden senin hürmetini istiyorum. Ve teveccühüleke bi nebiyyi nebiyyi rahmeti Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'nın rahmet peygamberinle sana yöneliyorum. Tevessül, teveccüh, vesile etmek. Böyle vesile edilirse Mevla yardım ediyor. Bunlar bana, yani tabii bu dualar bayağı teselli oluyor. Allah'tan işte bir şeyler de biliyoruz, dualar mualar. Onun da manasını düşünürken o derdi unutuyorsun. Eğer zikir olmasa, eğer dua olmasa insan bunalır. Yani hakikaten şaşırıyorum. Tabii ben tek kalıyordum. Tek kaldığım için daha zordur. Ya bunlar nasıl duruyorlar koğuşlarda falan? E tabii adam televizyon, sigara. Koğuş arkadaşları var, iyi geçiriyor. Ama bizde dua olmasa, bizde zikir olmasa biz duramayız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bana ihsan ettiriyor. Bak Yusuf Aleyhisselam beni hapisten çıkarttı. Ve câbikum minel bedvi, sizi uzaklardan, Kenan illerinden getirdi. Şimdi de sizi getirdi nerelerden. Min ba'den nezege şeytanu beyni ve beyni ihveti. Şeytan benimle kardeşlerimin arasına biraz girdi. Bizi birbirimize soktu ama diyor. Şimdi işler düzeldi. İnne Rabbi latifun lima yasha. Benim Rabbim dilediğine çok lütfeder. Lütfeder ne demek? Gizli gizli nimet ulaştırır. Adam onun nimet olduğunu bile anlamaz. Hatta şer zanneder, hayır görür. Bu da inne vel alimul hakim. Hakkıyla bilen, her işi yerinde yapan, hikmet sahibi ancak odur. Burası hapisten kurtulmak için okunacak. Yani ya latif çekiyorsunuz ya. Kaç kere mesela adedi kebir, büyük sayı kaç? 16.641. Bu neye tekabül eder? 129 çarpı 129. 129'luk tesbih ne olacak? Yani illa hapis için de değil tabii bu. 4 tane mesele var. Borç için ayrı var, rızık için ayrı var, başka sıkıntı için ayrı var, hapis için ayrı var. Şimdi bu 129 kere 129'u okurken her 129'un başına geldin mi? Eğer hapisteysen ne diyeceksin orada? İnne Rabbi latifun lima yeşâ, innehu vel alimul hakim diyeceksin. Anladın? O her 129'da bunu tekrar edecek. Yusuf Aleyhisselam'ın duasını. Rabbi kadâ teyteni imnel mülk. Döndü Mevla'ya. Ya Rabbi sen bana çok mülk verdin, saltanat verdin. Benim şimdi mesela ne mülküm var? Mülküm nedir? Sizi Allah için sevmem, sizin Allah için beni sevmeniz. Bu parayla alınacak bir şey mi? Parayla alınacak bir şey değil. İnsanların sevgisi, kalpler kimin elinde? Allah-u Teala'nın. Tabii bunun için bir şeyler okudum mu? Okudum. Yalan konuşmayayım. Yani millet beni sevsin diye okudum mu? Okudum. Sevgi arttı mı? Arttı. Ne okudum? Var Mecmuatül Ahzab'da Gümüşhanevi Hazretleri'nin kitabıdır. Orada 3 ciltlik kitaptır. O kitapta El Kulubud Dari'a, Fethullah Efendi'nin o 3 ciltten bir cilde indirmiş, tahsiye etmişler. O da Gümüşhanevi Ahzabı'nın bir kitabıdır. Bir cilde indirmişler, onu tahsiye etmişler. Bizi piyasadaki baskılarda hata çok. Harfler hep yanlış yazılmış. O bana gönderdiği kitapta da var ama ben onu evvelce ezbere biliyordum zaten. Hacı Salih Efendi Hazretleri çok okur. Devamlı onu 3 cildi hatmederdi. Orada bir dua var. Günde 10 kere okunuyor. Günde 10 kere okursan bütün millet peşine düşer. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sekhirli ve meyilli ve dibli kulübe ibadike ecmaine minel insi vel cinni ve dibli khavatırahum bil muhabbeti daimetil kaimeti alet devam bil devamil leyli ve nehar ve ente mukallibil kulübe lebsar ya aziz ya gaffar ya celil ya cebbar ya mu'in ya settar unsurni nasran aziz ya veftahli fethan mubina ve akhzul adai khizlanen kebira fe demmernahum tedbira bir rahmetike ya rahmen rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillah rabbil alemin. Yazayım mı? Ha, ne kadar işinize gelir, kimi dolandıracaksınız peşinize bakalım. Ama size yazmaya gelmez. Ben peşime dolanandan öyle pek istismar etmem. Siz sonra işi karıştırırsınız mı? Ya Rabbi diyor, bütün kullarının kalplerini sevgiyle, müveddetle, muhabbetle bana müsekkar et. Onda gecenin gündüzün devamıyla ardı arkası kesilmeyecek şekilde beni sevsinler. Kalpleri gözleri çeviren sensin. İşte dua al böyle. Bana yardım et, düşmanlarımı rezil et, rüsvay et. Sonra biz onları helak ettik ayetini okuyor. Bunu günde 10 kere okusa diyor, kabul görür. Başka da bazı vitler var. Okumadım değil. E neden? Çünkü bizim sevilmemiz neye yarar? Adam bizi severse dinler. Dinlerse ne duyar? Ayet hadis duyar. Namaza başlar. İçkiyi bırak. Yani bizim sevilmemizde kime fayda var? İnsanlara fayda var. Sevilmedi mi? Kapat şunu ya diyor. Sevse, şimdi mesela benim şeyimde adam solcu olsa, şucu olsa, bucu olsa bile ya bir sevimlilik var diyor. Kimi gülmek için, kimi fıkra, kimi hikaye dinliyor yani. İşte o dinlemek meselesi, hocalık meselesi ayrıdır. Bir de sevilmek. İşte biraz da huyum şeydir, sert değildir. İşte Musa Aleyhisselam pek o kadar sevilmezdi. Halbuki makamı daha yüksek. Ama Harun Aleyhisselam daha sevilirdi. Çünkü neden? Yumuşaklık huyu vardı. Ben de öyleyim. Benim burada konuştuğuma bakmayın. Onlara diyorum bazılarına. Ben yukarıda konuşurken seni paçavraya da çevirsem, ilmi reddi olarak aşağı insem, yani görüşsek korkma, benden zarar gelmez. Ben derviş adamım. Ama öyle korkuyorlar ki yukarıda böyle konuşuyor, aşağı inse bizi öldürür zannediyorlar. Ondan sonra görüşünce de şaşırıyor. Aa, hiç umduğumuz gibi olmadı. E ne olacak, sana mı dalacağım ya? Mübarek adam, ayet var, hadis var, ben bir şey konuşuyorum. Bu da böyle dualarla işte neyse amel ettik. Ha, bu mülktür. Hatta bunu namazlardan sonra okuyordum. Bazı şeyler var. Ali Şah Hazretleri'ni rüyamda gördüm. Büyük zat. Ondan ne ilgi, acayipme giden şu oldu. Bunlarla amel ediyorum. Devam, yani bazı zorlanıyorum işte falan. Dedi bana, namazlardan sonra ne okuyorsun bakayım. Onu deyince anladım ki oradan tesir var. Onu hiç bırakmadım. Ya namazlardan sonra okuduğun bir şeyler var yani, onlar özel bir şeyler, onları bir de bakayım dedi. Yani o tabi biliyor da, yani onda fayda var buyurmak istedi. Hoca ben de şeye yetişiyor, sohbete yetişiyor. Allah ondan razı olsun. Amin. Burayı bırakmadı, sizi bırakmadı. Allah çok hayırlar versin, çok hizmetten sonra Allah razı olsun. Evet. Ya Rabbi sen bana mülk verdin. Bana verdi mi Allah mülk? Ne mülkü verdi? Sizin sevginiz. Parayla alınır mı? Adam anasından babasından çok seviyorum diyor. Ya böyle bir şey var mı? Kadıncağız benim tahliye günümde kanser teşhisi var. Tahlillerin sonucu çıkacak. Ne kadar zor durumda. Senin tahliye haberin gelince diyor, o kadar sevindim ki diyor, raporumun temiz çıktığını bile unuttum diyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu sevgiler kaldı mı? Bu muhabbetler nerede var? Allah için olan muhabbetler. Var işte, demek var. Hala sahabe dönemi gibi sevgiler yaşanıyor. Ben becerememiş olabilirim. Bu sevgiyi hak etmemiş olabilirim. Layık da olmayabilirim. Ama siz Allah için seviyorsunuz. Buna kimse şüphe edemez. Benden para mı alıyorsunuz ya? Ya sen bana mülk verdin diyor. Bu mülk büyük mülk bu. Bu parayla pulla alınacak bir şey değil. Niye adam diyor ki sen 30 milyon bir anda seyreder? Adam gitsin maçı seyretsin. Beni niye seyrediyor? Sen gelirsen seyreder diyor. Ha, maçı herkes seyreder de bizim kanalı seyreder diyor yani. Reyting alacak. E bana ne, ben enayi miyim ya? Para almıyorum, bir şey almıyorum. Parayı sen alıyorsun. Milletin lafını ben alıyorum. Bana ne? Git seyret. Ve'allemteni min tevilil hadis. Sen bana ayet hadislerin tevilini öğrettin. Rüyaların tabirini öğrettin. Fatıras semavat vel ard. Gökleri yerleri yarıp yaratan, yoktan çıkaran Allah. Celle Celle, ente veli fid dünya vel ahira. Dünya ahiret velim, sahibim sensin. Ya Rabbi, dünya ahiret sahibimiz sensin. Tevfeni müslüme vel hükni bis salihin. Müslüman olarak canımı al ve beni salihlere ilhak eyle diye dua ediyor. Ya Rabbi, Biz de aynı yalvarıyoruz. Canımızı Müslüman olarak al. Ve bizleri ve sevdiklerimizi ve çoluk çocuklarımızı ve zürriyetlerimizi ve kıyamete kadar bizden gelecekleri salihlere ilhak eyle. Amin, amin diyen dilleri nar-u cehiminden azad eyle. Amin. Amin. Bi hürmet Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillâhi rabbil âlemin. Arkadaşlar, bu gece Safer'in ilk gecesi. Ben de bilmiyordum, hatta sordum telefonda şimdi. Baktım dediler bu gecedir. Tabii sıkıntılı bir ay. İnşallah bize sıkıntılı gelmez. Arifan dergisinin 62. sayfasında besmele ile başlıyor, bir dua salavatla başlıyor, salavatla bitiyor. Belalardan, bu ayda yağacak belalardan, kazalardan kurtulmak için her gün bir kere okuyacağız inşallah. Tamam? Birbirimizin niyetini okuyalım. Bütün ümmetimiz muhafaza olsun. İnşallah bu duayı mutlaka okuyalım. Ondan sonra ilk gece namazı. Bu gece hem cuma gecesidir, namazı var. Efendim, 4 rekat diye tarif ediyor. Buradan tarifini okursunuz. Ben şimdi hepsini tek tek... Evet. Ondan sonra ilk çarşamba gecesi namazı var. O da haftaya, yani önümüzdeki salıyı, çarşamba. Onun da namazı çok önemlidir. 62, 63, 64. sayfelerde mutlaka amel edin inşallahurrahman. Yani tabii ki Safer'in son çarşambası meselesi var. O öbür dergiye kaldı. Ay hesabından dolayı. Şimdi biz bu ilk gecesinden başlayalım. Her gün okunacak duayı unutmayalım. Kaza kaderde bize lütfeyle, belalarından afiyet ihsan eyle, günahlarımızı, kusurlarımızı setreyle. Ya Rabbi, bütün halkının, mahlukatının şerlerine, zararlarına karşı bana kifayet eyle. Yani çok önemli bir dua, çok. Yani bu ayda yağacak belalardan inşallah korunacağız. Bu duayı okuyalım. Ondan sonra Safer ayının kitabını yazdım tabii de. Safer ayında okunacak dualar, zikirler, vazifeler, bir de bu uğursuzluk meselesi, uğursuzlanma meselesi var mıdır, nedir? Bütün bunların delillerini yazdım. Şu kitap 120 sayfa bir kitaptır. Ama öyle ilimleri bir araya getirmiştir ki bir yerde bir arada bulamazsınız. Bir de bu konuya temas eden hiçbir kitap duydunuz mu? Hep ayet hadislerden kaynaklı, inkar edenlere karşı da ilmi cevaplar da yazdım bunda. Bu kitapta sadece dua yok. Uğursuzluk var mı? Hadis-i şerifte ne diyor? Varsa üç şeyde var. İnneme şum fi selate. Buhari bu hadis. Buhari. Uğursuzluk ancak nerede var? Üç şeyde var. Efendim, atta var, kadında var. Kadın derken kadınlar uğursuz demek değil. Bak şimdi yine ya. Kadınlar uğursuz demek değil ya. Yapmayın böyle cahillik ya. Atlar uğursuz mu? Ha ne diyor hadis-i şerif? El hayru ma'kudun fi nevası el hayru ila amil kıyame. Kıyamet gününe kadar bütün hayırlar atın perçemindedir, burasındadır diyor. Tank da olsa, dünyanın en modern aleti olsa ata ihtiyaç yine var mı? Var. E şimdi at uğursuz olur mu? Olmaz. Ama ve lakin senin atın sana uğursuz olabilir. Bir ev alırsın, kiraya gideceğiz, o ev sana uğursuz gelebilir. Bunların bütün manaları, bütün izahları bu kitapta var. Öyle bu kitap sadece Safer duası değil ki. Mesela yine kaynağını verdim. Belki Ebu Davud'da oldu, hatırlıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bir sahabeden birileri geliyor. Ya Resulullah, bir eve girdik, yerleştik, başımız beladan kurtulmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı ki şirktir, öyle uğursuzlaşmayın falan buyurmadı. Ya ne buyurdu? O evi sahipsiz, ıssız, sessiz vaziyette terk edin, çıkın gidin. Hiç bakım yapmayın o eve. Bu hadis sahiptir. Dolayısıyla uğursuzluk nedir? Uğursuzlanma nedir? Tıyere nedir? Bunların hepsini bu kitapta yazdım. Alın okuyun, istifade edin inşallah. Diğer eserlerden de istifade edin inşallah. Allah Teala amele muvaffak eyleye. Amin. Şimdi nasıl yapıyoruz? Buyurun siz programı. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin. Bir kere mi okuyoruz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin en nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Allahümme salli ala seyyidina, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bu davanın diyelim hayırla neticelenmesi ve beraatle neticelenmesi, bir daha böyle bela görmememiz niyetiyle El Fatiha. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâta l-mustakîm. Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veled-dâllîn.